sawa usalama ni kwamba kundi la wahalifu watatu walimalizia maisha raia wanne kwenye kilabu kwenye kijiji Ruzibazi wilayani Mayuyu lilikamatwa na polisi. Msemaji wa polisi hiyo anasema kuwa mmoja kati ya wahalifu hao alipituliwa na risasi za polisi. Nacho kitita cha pesa ambazo bado kufahamika kiliporwa wakati huo, amezidi kusema Pierre Murikie, msemaji wa wizara ya usalama. Na katika wizara ya afya ni kwamba wizara ya afya na kupiga vita janga la ukimwi inatolea wito kwa raia yeyote mwenye dalili za homa pamoja na kuendesha kuharakia hospitalini kujipimisha janga la Ebola. Hayo ameyafahamisha waziri wa afya akiwa pamoja na mwakilishi wa shirika la afya duniani OMS Jumatatu hii, ambapo amebaini kwamba janga la Ebola ambalo likuwa likiripotiwa nchini DRC kwenye umbali wa kilomita 2000, kwa sasa janga hilo laripotiwa kwenye umbali wa kilomita 400 na nchi ya Burundi. Hata hivyo, waziri Tade Ndikumana amefahamisha kuwa wanajiandaa kikamilifu ili kukinga janga lenyewe. Na katika ukurasa wa elimu ni kwamba zaidi ya wanafunzi 1500 wa shule la upili za mkoani Muyinga ndio wanatarajiwa kupasi mtihani wa serikali unaotoa fursa kwa wanafunzi wa shule la upili kujiunga na elimu ya juu. Jumatatu hii wanafunzi ambao wanataraji kupasi mtihani huo wanaoneshwa vituo ambavyo wataendeshia mtihani wenyewe. Baadhi ya wanafunzi waonekana kutokuwa na imani ya kufuzu mtihani huo wa kitaifa, wakibaini kuwa hata mwaka jana hakuna mwanafunzi wa shule zao, hasa zile zisizokuwa za bweni, ambaye alifuzu mtihani huo wa kitaifa. Na katika ukurasa wa sheria ni kwamba baadhi ya wafungwa ambao tayari kukamilisha kifungo chao wanalalamika wakisema kutolewa kwa nini wanasalia gerezani pindi wanakuwa wamekamilisha kifungo walichokatiwa. Shirika la habari linalotetea haki za wafungwa na familia zao wanahisi kwamba hali hiyo inasababishwa na faini ambazo wanakuwa wanadaiwa kwenye faili zao. Hata hivyo, Jean-Marie Nshimirimana anataka wizara ya sheria kuachilia uhuru wafungwa hao, akisema kuwa wanaposalia gerezani hawapati fursa ya kutafuta malipo ya faini hizo. Kiongozi huyo anasema kusikitishwa na hali yenyewe. Isanganiro. Na tukiendelea na taarifa hii katika ukurasa wa michezo ni kwamba hakuna timu hata moja ambayo tayari kuwasilisha stakabadhi zinazohitajika ili kushiriki michuano ya mpira wa miguu katika daraja la kwanza. Hayo yanafahamishwa na kiongozi anayehusika na michezo pindi panasalia wiki mbili pekee ili panzishwe michuano hiyo. Mosi Yusufu anayehusika na kuandaa michezo katika shirika la mpira wa miguu nchini Burundi FFB. Kiongozi huyo anasema kwamba hakuna mchezaji ambaye ataruhusiwa kucheza mechi bila kutimiza karatasi ambayo inaonyesha afya yake namna ilivyo. Yusufu Mosi, tumsikilize kwenye mic ya Evariste Nzikobanyanga. Maandalizi upande wa chama cha soka nchini Burundi ni kama maandalizi yamekusha kamilika kwa juu. Upande wetu sisi kalenda ilikusha toka, sheria za ligi zilikusha toka. Kile ambacho tunahitaji hivi sasa ni vile ambavyo tulivyoomba vilabu, na hiyo ni baada ya mkutano wa baraza kuu la chama cha soka nchini Burundi lililofanyika hapo Gitega tarehe 24 mwezi wa 6. Tulizungumzia kama kuna vitu ambavyo vinavyohitajika, ikiwepo ni kwanza sheria za ndani za vilabu. Tunahitajia pia karatasi inaonyesha kama kilabu kinajulikana upande wa wizara ya mambo ya ndani. Tuna shida ya karatasi ambayo stakabadhi ambayo inaonyesha kama klabu imekubali kushiriki katika ligi ya mwaka huyu wa 2018 na 2019. Tunahitaji jezi zao, tuone rangi ya jezi. Tunahitaji listi ya wachezaji 30 ambao watashiriki ligi. Upande wa wachezaji tunahitaji picha ile ndogo, yani picha passport. Tunahitaji kopi ya kadi yake ya uraia. Tunahitaji contract, yani makubaliano kati ya timu na mchezaji. Timu hizi si tena zile timu za ridhaa, ni timu za wachezaji wa kulipwa hata kama unalipwa hela ndogo. Na tunahitaji pia na karatasi ya doctor, yani mganga, ya kuonesha kama mchezaji anaweza kucheza soka. mwaka unaisha, kuna kazi za kukarabati stadium Prince wa Gasore, hizo kazi zinafika wapi, siku gani soka itachezeka tena kwenye Prince wa Gasore? Kama mnavyoona hapo uwanjani, kazi ni kama iko nafika kileleni hivi sasa. Uwanja katikati wamekushamaliza, na hivi sasa wako katika kwenye kazi ya kusafisha na kuweka magoli na kuweka ile nafasi ya wachezaji kuikalia. Kile ambacho kinachobaki ni upande wetu kusafisha. Tukishamaliza hivyo, tunategemea kama hapo tarehe 15 mwezi Septemba mechi za wiki ya 4 ya ligi kuu tutachezea katika uwanja wa mwanamfalme Louis wa Gasore. Huyo amesikika ni Mosi Yusufu, anahusika na michezo kwenye shirika la mpira wa miguu nchini Burundi FFB. Amekuwa akihojiana mwenzetu Evariste Nzikobanyanga. Na katika ukurasa wa utawala bora ni kwamba hapawezi kuwepo maendeleo ya wilaya pasina kuwepo utawala bora. Na hayo amefahamishwa na msemaji wa wizara ya uwezeshaji wa wilaya pamoja na maendeleo ya raia. Baltazar Nyonzima anabaini kwamba wizara hiyo haitaweza kufikia malengo yake badala ya kufikia maendeleo yenyewe. Ni wakati fuko la kusaidia maendeleo ya wilaya FONIC linaongozwa katika wizara ya mambo ya ndani. Hata hivyo, msemaji huyo anabaini kwamba hakuna mvutano kati ya taasisi hizo mbili, kwani zote hizo zinajumuika kwenye serikali moja. Na katika kuhitimisha taarifa ya habari katika ukurasa wa siasa ni kwamba chama CNDD kinasema kutohusika na maprode ambayo baadhi ya wanasiasa walisaini pamoja na wizara ya mambo ya ndani hivi karibuni huko mkoani Kayanza katika maandalizi ya chaguzi za mwaka 2020. Leonard Nyangoma, kiongozi wa chama hicho, anasema kuwa la muhimu sio kuanda chaguzi bali mazungumzo kati ya wanasiasa pekee ndio yanaweza kutoa mchango kwenye siasa nchini Burundi. Na hadi hapo, mpenzi msikilizaji, la ziada sina isipokuwa ni kuiteremsha nanga, nikikushukuru umetega sikio tangu mwanzo hadi mwisho, bila kumsahau fundi mitambo Benwa Morichima. Jina langu Moize Misago, na kutakia mchana mwema nikikuageni kwa aherini.